निरुक्त स्वाध्याय पहले पाद का जो अंतिम चौथा जो खंड है वो चल रहा था। विद्या ब्राह्मण के पास आती है और वो कहती है विद्या है वही ब्राह्मण माजगाम गोपाय मा से उद्धिष्टे हमअस्मि, मेरी रक्षा करना, मैं तुम्हारा खजाना हूं। गोपाय मा, ये गोपाय जो है रक्षण अर्थ में जो धातु है गुपुदुप विचिपनी प्रणिप्याया आय प्रत्यंत लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। गोपाय मा, मेरी रक्षा करना, सेवधि ते अहम अस्मि, तुम्हारी मैं सेवधि हूं। सेवधि का जो के बाद जो टे है ये ते का रूप बना हुआ है, छांदस वो हो जाता है, सेवधि के बाद जो सकार था उसको मूर्धन्य हो गया, ते के पर रहते मूर्धन्य होते ही फिर स्टनाष्टु भी हो गया। सेवधिस, यहां पर वो विशेष सूत्र ना होता तो सेवधिस ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो ये जो सकार है स सज सो रू खरवसान और विसर्जनीय विसर्जनीय स, ये जो सकार है ये सकार को अपदांत से मूर्धन्य, अपदांत को होता है ना, ये पदांत सकार है। तो सेवधिस्ते हम अस्मि, सेवधिस्ते एक विशेष सूत्र है वहां पर आठवें अध्याय के तीसरे पाद में, युष्मत ततक्षुस्वंत पादम, अंतः पादम वैसा ही है जैसे अंतर धातु। तो पाद के मध्य में ये हो तो इसको वो हो जाता है, स को मूर्धन्य हो जाता है और स्टनाष्टु, छांदस प्रयोग मान रहे हैं इसको, वेद के समान मान रहे हैं। वेदवत वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते, छंदोवत सूत्राणी भवंती, उसी के समानांतर एक वचन मैंने कहीं सुना, वेदवत वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते, जो इसके भाषा संबंधी जो व्याकरण के कार्य हैं वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि ये वेद विदाम वचांसी वेदवत प्रवर्तन, वेदवत वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते। सेवधिष्टे अहमस्मि, मैं तुम्हारा सेवधि हूं, निधि हूं, खजाना हूं। असूय काय, तीन को मत देना बस, बस फिर तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैं शक्तिशाली बनी रहूंगी, शक्तिशालिनी बनी रहूंगी। जो असूयक है उसको मत देना, जो कुटिल है उसको मत देना, और जो असंयत है उसको मत देना। न मा ब्रूया वीरवती तथा श्याम, या त्रिणत्य विदिथेन करणा व दुखम कुर्वन अमृतम संप्रयच्छन तम मन्ने तपितरम मातरम च तस्मै न द्रुह्येत कतमच्चनाह। अह शब्द का प्रयोग हो रहा है निपात, कतमत चना अह, यह आत्रिणक्ति अवितथेन, यहां पर जो है जो गुरु आत्रिणक्ति अवितथेन माने सत्य के द्वारा, सत्य के उपदेश से अदुखम कुर्वन अमृतम संप्रयच्छन, सुख करता हुआ दुख का नाश करता हुआ अमृतम संप्रयच्छन और ज्ञान रूपी अमृत को का दान करता हुआ जो गुरु आत्रिणक्ति करणौ, कानों को खोल देता है। आत्रिणक्ति करणौ अदुखम कुर्वन, अदुख करता हुआ दुख रहित करता हुआ अमृत प्रदान करता हुआ, तम मन्नेत पितरम मातरम च, उस गुरु को अपना माता और पिता के समान समझे, तस्मै न द्रुह्येत, उसके साथ कभी विद्रोह न करें, उसका द्रोह किसी प्रकार से न करें। अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते विप्रावाचा मनसा कर्मणा वा यथेव तेन गुरोर्भोजनीया तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्। अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते, स्वर सहित पढ़ रखे हैं ये श्लोक जो है। अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियंते, पढ़ाए हुए जो शिष्य हैं गुरु का आदर नहीं करते हैं वाणी से मन से या कर्म से। पढ़ाए हुए जो शिष्य हैं वो पढ़ने के बाद अध्यार करना पड़ेगा, पढ़ाते समय तो पढ़ते समय तो सभी करते ही हैं। अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियंते, मन से वाणी से कर्म से किसी प्रकार आदर नहीं करते हैं। यहां पर विप्रा शब्द है अर्थात विप्र बन गए। अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियंते, ये विप्रा गुरुम नाद्रियंते। विप्र तो वैदिक साहित्य का एक बहुत ही उच्च शब्द है, पर यहां पर भाक्त प्रयोग मानना पड़ेगा। ज्ञानी के लिए विप्र शब्द का वैदिक शब्द है विप्र। तो अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियंते, गुरु का आदर नहीं करते। माने ज्ञानी तो क्यों, जिससे कुछ मिला है उसका आदर क्यों नहीं करेगा। तो अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियंते, विप्रा वाचा मनसा कर्मणावा यथेव तेन गुरुर भोजनीया, जैसे वे गुरु के भोजनीय नहीं होते हैं। गुरुर न भोजनीया, जैसे वे गुरु को आनंद प्रदान करने वाले नहीं होते, उसी तरह से जो श्रुत ज्ञान है जो उन्होंने सुना है तान न भुनक्ति, उनकी रक्षा करने वाला या उनका वो विद्या उनको पालन करने वाली नहीं होती है। यथेव तैने गुरुर भोजनीय, गुरु के जो भोजनीय नहीं होते पालनीय नहीं होते, ये भी अर्थ निकल सकता है। गुरुणा न भोजनीय भवंती, ये कृत्यानाम कर्त्रीवा सूत्र से यहाँ पर गुरो में कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो रही है। गुरो भोजनीय, गुरुणा न भोजनीय भवंती, वो गुरु के द्वारा भोजनीय नहीं होते पालनीय नहीं होते, वैसे ही वो जो श्रुत ज्ञान है उनका पालन नहीं करता। ऐसा ही वो श्रुत ज्ञान उनका पालन करता है, जैसे कि वो अपने गुरु के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आ गई तो यथैव तेन गुरुर भोजनीया, गुरुणा न भोजनीया भवंती, तथैव तान न भुनक्ति श्रुतम तत्, उनको न पालयति न रक्षति श्रुतम ज्ञानम। हाँ, क्या पूछ रहे थे बोलिए। ओम गुरुजी, यहाँ विप्र मतलब केवल अध्यापित है, मतलब जिन जिन को पढ़ाया गया। अध्यापिता तो पहले आ ही गया जी। अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियंते विप्रा, ये विप्रा ये ब्राह्मणा अध्यापिता संत गुरुम नाद्रियंते, गुरु राधरम न कुर्वंती। ठीक है, ये तो विप्र तो एक ज्ञानी के लिए आता है। वपति धर्म बीजम इति विप्रह, जो धर्म का बीज बोता है उसको विप्र कहते हैं। और उसमें भी वेनस तत्पस्य निहितम भुवासत, वहां तो वेन है, वेद में भी कहीं विप्र शब्द है। अगर मंत्र अगर में इतना हो तो गुरु का सम्मान क्यों नहीं कर रहे, अगर इतना हो। इसलिए मैंने भाक्त प्रयोग किया, इसलिए लाक्षणिक प्रयोग। हाँ, तो ये गौण प्रयोग तरह का आया था ना है? जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्चते वेद पाठान भवेन विप्रह ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, केवल वेद पाठ को जानता है उसको विप्र रूप से सामान्य रूप से कह देते हैं, गौण रूप से जी। विप्र का जो मुख्य अर्थ है वो तो उच्च ही है, है। सामान्य रूप से गौण रूप से कहते हैं उसको, भाक्त प्रयोग लाक्षणिक प्रयोग। यमेव विद्या सुचिम प्रमत्तम, यमेव विद्या सुचिम प्रमत्तम वेदाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम यस्तेन द्रुह्येत कतमच्चनाः तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्। हे ब्रह्मन्, यमेव विद्या, विद्यात विद्याताम विद्यु, विद्या मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है। सुचिम प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम विद्या, इतने इतने विशेषणों से युक्त जिसको तुम जानते हो, पवित्र अप्रमत्त मेधावी ब्रह्मचर्योपन्न जिसको तुम जानते हो, यस्तेन द्रुह्येत कतमच्चना, और निश्चित ही जो कभी भी तुमसे द्रोह नहीं करता, तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्। हे ब्रह्मन्, ऐसे उस ब्रह्मचारी के लिए जो इस खजाने की विद्या रूपी खजाने की रक्षा करने वाला है उसके लिए मेरे को बोलना, उसको पढ़ाना, विनीत शिष्य को मेरा उपदेश करना। हाँ जी गुरु जी, ये जो माँ शब्द है कब माँ मुझे इस अर्थ में आता है, माँ निषेधार्थक, कब कोई विशेष परिस्थिति हो, कैसे पता लगाएं? वो तो स्वर स्वर विषय में तो पता लग ही जाता है, स्पष्ट ही जहाँ उदात्त होता है वहाँ मुझको अर्थ होता है, और जहाँ उदात्त होता है वहाँ पर निषेध अर्थ होता है। हाँ, उदात्त दोनों जगह उदात्त ही कह रहे हैं आप तो, अभी तो गुरु जी है। मैंने अनुदात्त बोला, जहाँ अनुदात्त होता है वहाँ मुझको अर्थ होता है। द्वितीय जो सूत्र है ना आठवें अध्याय के पहले पाद में, तो वहाँ अनुदात्तम पद में एक अनुदात्तम सर्वम उपादादो अनुदात्त कहा है, तो जहाँ जहाँ अनुदात्त है वहाँ तो मुझको अर्थ हो ही जाएगा। और जो मांग जो निपात है, निपाताद उदात्त, उदात्त जी, तो जहाँ उदात्त है वहाँ उसका अर्थ निषेध हो जाएगा। मा हिंसी जैसे इकट्ठे ही आ गए कहीं, तो वहाँ एक अर्थ, एक उदात्त है एक अनुदात्त है। मा हिंसी वेद में आता है, मुझको मत मार। इन्होंने चंद्रमणि जी ने मनुस्मृति के भी श्लोक दिए हैं यहाँ पर, इसी भाव के श्लोक मनुस्मृति के दिए जो हम पढ़ रहे थे। हाँ, नीचे दिए, विद्या ब्राह्मणम इत्याह सेवधिष्ठेऽस्मि रक्षमाम असूयकाय माम मादात तथा श्याम वीर्यमत्तमा यमेव तुषु विद्या नियत ब्रह्मचारिणम तस्मि ब्रूहि विप्राये निधिपाय प्रमादिने। तो इन्होंने ये दिया है, कुल्लूक भट्ट की टीका देखने से ज्ञात होता है कि संभवतः यास ने जो श्लोक उद्धृत किए हैं वो छांदोग ब्राह्मण से लिए हैं, ऐसे दिया इन्होंने। विद्या ब्राह्मणम इत्याह, विद्या जो थी वो ब्राह्मणम, गलत छप रहा है, ब्राह्मणम इत्याह 111 पृष्ठ पर जो ब्राह्मणम इत्याह, ब्राह्मणम इत्याह ऐसा होना चाहिए। विद्या ब्राह्मण के पास बोली और बोली ब्राह्मणम इत्याह। अच्छा, एत्याह गलत पदच्छेद कर दिया, ब्राह्मणम एत्याह, एत्य का अर्थ है आकर, ब्राह्मण के समीप आकर बोली सेवधिस्ते अस्मि रक्षमाम, मैं तेरी खजाना हूं, मेरी रक्षा कर, असूय काय माम मादा, असूय के लिए मुझे मत देना, तथा श्याम वीर्यवत्तमा, वैसा करने से मैं वीर्यवती हो जाऊंगी। यमेव तु शुचिम विद्या, विद्या ये क्रियापद है, पहले वाला जो विद्या है वो कृदंत शब्द है पहले श्लोक में, विद्या ब्राह्मणम इत्याह, और दूसरे वाला जो विद्या है ये क्रियापद है, यमेव तु शुचिम विद्या नियत ब्रह्मचारिणम, निश्चित ब्रह्मचारी को जो पवित्र, जिसको तू जानता है, तस्मै ब्रूहि विप्राय निधिपाय प्रमादिने, ऐसे इस विद्या खजाने की रक्षा करने वाला जो अप्रमादी विप्र है उसके लिए मुझे बोलना। नैघंटुक कांड प्रारंभ हो रहा है, इसका दूसरा पाद, अथा तो अनुक्रमिष्यामः, आनुपूर्वी से क्रम से हम अनुक्रमण करेंगे, निघंटु की व्याख्या करेंगे, उसमें मुख्य मुख्य शब्दों की व्याख्या करेंगे, और गौण शब्द नहीं, गौण नहीं कहना चाहिए, मुख्य मुख्य शब्द, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे, बाकी शब्द हमारे ऊपर छोड़ देंगे कि स्वयं अपने आप देखते रहो। हाँ जी, ये चौथे श्लोक में आया है सूची अप्रमत्तम इत्यादि जो विशेषण है, इतना नहीं है फिर भी यदि पढ़ लेंगे तो कुछ न कुछ तो शब्द ज्ञान तो ही जाएगा ना। शब्द ज्ञान तो हो जाता है, पर ये दिक्कत आती है कि वो जो उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, जीवन को देख करके फिर दूसरे, अरे ये पढ़ने वाले भी ऐसे होते हैं, बिना पढ़ने वाले भी ऐसे होते हैं, क्या इसका क्यों हम जो जैसा जीवन जीते हैं वो फिर हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो तो रहते ही हैं, समाज में जब जहां भी हम रहते हैं तो वो प्रतिनिधित्व करता है वो व्यक्ति शास्त्र का, जो शास्त्र पढ़ रहा है पढ़ा रहा है। तो वो केवल वहीं तक बात हो जाए तो कोई बात नहीं, शास्त्र तक वहां उसकी मार पहुंचती है, शास्त्र पर ही वो अविश्वासी हो जाते हैं, क्या पढ़ करके करेंगे। पढ़ने वाले भी ऐसे होते हैं, बिना पढ़ने वाले भी होते हैं, ऐसे ही होते हैं। मेरे समझ में इसका कारण ये आया। बलवत्ता मानी जा रही है वो विद्या की है, पढ़ाने वाले में वो वीर्यवती होगी ये अभिप्राय नहीं है। पढ़ाने वाले में कि आप ऐसे ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को पढ़ाओगे तो वीर्यवती होंगी मैं तुम्हारे में, अध्यापक के लिए। एक तो अध्यापक के लिए नहीं है यहाँ पर, ऐसे हाँ। कुछ लोगों ने अर्थ किया है कि जिससे मैं तुम्हारे में वीर्यवती होंगी, तुम्हारे में वृद्धि को प्राप्त होंगी। और एक है निरपेक्ष रूप से कि विद्या का अपयश होगा इससे। हाँ, विद्या इसका शाब्दिक अर्थ तो ये निकल रहा था जी, विद्या है वही ब्राह्मण आजम, विद्या ब्राह्मण के पास आई और बोली कि मैं तेरी खजाना हूं, तू मेरी रक्षा कर जी। विद्या पहुंची है ब्राह्मण के पास जी। मनुस्मृति के श्लोक में भी है, विद्या ब्राह्मण एत्याह, ब्राह्मण के पास आकर बोली जी। तो विद्या इसलिए बोल रही है कि विद्या वो होनी चाहती है, वीर्यवती होनी होना चाहती है, अर्थात विद्या अपने आपको अपयश युक्त नहीं देखना चाह रही जी। इन्होंने चंद्रमणि जी ने उस तरह से अर्थ किया था पृष्ठ 111 पर कि तथा अजितेंद्रिय विद्यार्थी को मेरा उपदेश मत कर, तब मैं तेरे लिए वीर्यशालिनी होंगी। तेरे लिए इन्होंने जोड़ दिया यहाँ, विद्या के लिए नहीं, मैं तेरे लिए। विद्या तो बोल रही है, ये तेरे मतलब हो गया पढ़ाने वाला। विद्या ब्राह्मण के पास आई बोली है, ब्राह्मण तू मेरी रक्षा कर, मैं तेरे सुख का खजाना हूँ, ब्राह्मण के सुख का खजाना हूँ। तू असूय कुटिल अजितेंद्रिय विद्यार्थी को मेरा उपदेश मत कर, तब मैं तेरे लिए वीर्यशालिनी होंगी। जो अध्यापक के लिए वीर्यवती तभी हो पाएगी जब उसके पढ़ाए हुए शिष्य जो है अच्छे बनेंगे, उसके पढ़ाए हुए शिष्य अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से आचार्य की महिमा बढ़ेगी। हाँ जी, गुरुजी ये जो तीसरा श्लोक है इसमें जो दिया है कि जो गुरु को आनंद देने वाले नहीं होते उनका जो श्रुति ज्ञान है वो उनका पालन नहीं करता, तो इसको कैसे देखेंगे हम? मेरे ख्याल में तीसरा श्लोक ना जी, इस पंक्ति का अर्थ है यथैव ते न गुरोर भोजनिया, यथैव ते गुरुणा न भोजनिया भवंती न पालनिया भवंती। जो उपेक्षा करेगा तो गुरु कैसे, जिससे जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है गुरु उसको दे नहीं सकता है। माने गुरु जब वो गुरु का तिरस्कार करते हैं तो गुरु भी उनका तिरस्कार करता है, ये इसमें अर्थ नहीं लेना चाहिए। अंततः बात ऐसी होती है कि जो गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखता तो गुरु से वो कुछ ले नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा, तो गुरु के द्वारा वो रक्षणीय नहीं हो पाएगा। यथेव तेने गुरोर भोजनिया, जैसे वे गुरु के द्वारा पालनीय नहीं होते वैसे ही उनका पढ़ा लिखा भी उनकी रक्षा करने वाला नहीं होता है। श्रुतम ज्ञानम अपि न रक्षति। हाँ जी, ये पहला श्लोक जो है उसके इस रूप में संगति लग सकती है क्या आचार्य, आप लोग बताइए कि असूयकाय अनुजवे अयताय न मा ब्रूयाह, है ना जी। तो इसलिए कि जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है, गुरु शिष्य यदि मेधावी हो असूयक ना हो तो कुछ शंकाएं पूछता है या गुरु शंकाएं पूछता है, जब फिर गुरुजी अच्छी तरह से सोच के बता सकते हैं उनकी विद्या और वीर्यवती होती है, या गुरुजी से जो छूटी हुई बातें हैं वो भी निकल के आती हैं और विद्या बलवती होती है गुरुजी की दृष्टि में। वो तो है ही, वो तो आपने जो व्याख्या की वो तो सही है जी। पर इसके साथ एक जुड़ा हुआ ये है कि जो असूयक है अनरिजू है वो तो प्राप्त कर ही नहीं पाएगा ना विद्या। वो जो असूयक है अनरिजू है वो उसकी श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है, श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हुयते हवि श्रद्धां भगत से मूर्धनि वत्सा वेदयामसि, वो वाला बिंदु यदि वो देखते हैं व्यवहार में, हम अपने व्यवहार में देखते हैं जिसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं तो कुछ हम ले नहीं सकते ना उससे। वो सुनेंगे पर उससे कुछ लेंगे नहीं। जिन दो व्यक्तियों के विचार आपस में यदि इस स्तर पर हैं कि वो एक दूसरे के विरोध में आकर खड़े हो गए, तो कितना भी बड़ा हो तो वो जो है एक अच्छे एक साधक हैं, तो थोड़ी खटपट हो गई तो फिर बोले कुछ नहीं मैंने देख लिया, कुछ नहीं, सब ढोंग करते हैं, सब पाखंड करते हैं। इस स्थिति में जैसे कोई आ गया तो फिर वो उनसे कैसे ले सकता है, कुछ भी कैसे सीख सकता है। तो ये बात भी है। और एक दूसरी बात जो इसमें पूरा इन श्लोकों को देखने से, विद्या अपयश वाली ना हो। विद्या अपयश वाली इस रूप में हो जाती है कि दूसरों पर उसका ये प्रभाव चला जाए कि पढ़ने वाले भी वैसे होते हैं, बिना पढ़ने वाले भी ऐसे होते हैं, क्या पढ़ करके करना है। यदि एक सामान्य रूप से हमारे जीवन से और शास्त्र अपमानित हो जाए तो ये बहुत ही बड़ी, बहुत बड़ा हमारे को दोष लगता है। जी जी, जो आप ये अभी जो व्याख्या कर रहे हैं, आपने पहले भी कही, इसमें विद्या के बलवती होने की बात है। अध्यापक में विद्या बलवती होगी वो इससे जुड़ा हुआ नहीं, वो एक अलग ढंग से व्याख्या हो गई। और ये जो है यथैव तेन गुरोर भोजनिया, तो इसके अपने दोनों तरह से अर्थ किए थे गुरु जी। यथैव तेन गुरोर भोजनिया, अभी तो मैं यही अर्थ कर रहा हूँ इसका, किसी विद्वान का देखा था मैंने, दो तरह से अर्थ कर रहे हैं। यथैव तेन ते विप्रा गुरुणा न भोजनिया भवंती, गुरोर न भोजनिया भवंती, वे गुरु के भोजनीय नहीं हैं, गुरु के द्वारा पालनीय नहीं हैं। शब्दार्थ तो यही जा रहा है, गुरोर न भोजनिया, गुरुणा न भोजनिया, गुरु के द्वारा जो भोजनीय नहीं है यही जा रहा है। तो वो जो दूसरा अर्थ करते हैं कि जैसे वो गुरु का की सेवा आदि नहीं करते हैं, इस तरह से विद्या भी इनकी सेवा नहीं करेगी, इनको लाभ नहीं देगी, रक्षा नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर वो अर्थ ऐसे जाएगा, भोजनीय जो शब्द है इसको कर्ता में मानना पड़ेगा, ते भोजनीय गुरो हो, गुरुम न भोजयंती न आनंदयंती, माने भोजनीय शब्द को कर्ता में मान करके, और फिर अर्थ ऐसा करना पड़ेगा, ते गुरो हो न भोजनीय भवंती, ते भोजनीय गुरुम न भोजनीय शब्द का अर्थ हो जाएगा भोजयंती आनंदयंती, गुरुम न आनंदयंती, गुरुम न भोजयंती, कर्म में सृष्टि होगी गुरु, तो वे गुरु का आदर करने वाले, थोड़ा सा खींचतानी करनी पड़ रही है, भोजनीय में कर्ता में कृतलुटो बहुलम जो है सूत्र लगाना पड़ेगा, सूत्र तो है पर वो करना पड़ेगा। हाँ, भगवत जी यहाँ पे ये अर्थ कर रहे हैं, जैसे ही वे नहीं गुरु की पंक्ति में भोजन करने योग्य होते वैसे ही उनको नहीं उपभोग देता है सुना हुआ शास्त्र। वो दूसरे ढंग से अर्थ करते हैं, लेकिन इसमें जी अर्थ की दृष्टि से तो ये ज्यादा संगत है कि जैसे आपने गुरु की सेवा नहीं की ऐसे विद्या भी आपकी सेवा नहीं करेगी, आपका हित नहीं करेगी, रक्षा ले लीजिए। जैसे जैसे तुमने गुरु की रक्षा नहीं की, रक्षा नहीं की, तो फिर वो अर्थ कर्ता में मानना पड़ेगा जी। कि ते छात्रा गुरुम न रक्षन्ति जी, जैसे वे छात्र गुरु की रक्षा नहीं कर रहे ऐसे तुम्हारा पढ़ा हुआ तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, रक्षा नहीं करेगा। यूं तो अर्थ से तो वो ज्यादा ठीक लगता है। हाँ, थोड़ा सा लाइन से हटना पड़ेगा, और वो तो रास्ते तो दे रखे हैं कि इस रास्ते से भी निकल सकते हो। ते भोजनीय ये समानाधिकरण बनेगा और गुरु कर्म बनेगा, जो आप अर्थ बता रहे हैं ना जी, जी, ते और भोजनीय का समानाधिकरण रखना पड़ेगा जी, मानी भोक्ता रह ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, भोजनीय शब्द की जगह आप भोक्ता रह शब्द रख सकते हैं, यथा ते न भोक्तारा संति गुरु हो, जैसे अपाम सृष्टा होता है गुरु हो भोक्ता रहा ते न संति, अब गुरु भोक्ता रहा का अर्थ है गुरु रक्षिता रह न संति, गुरु के रक्षिता नहीं है, वैसे वो जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। ये अच्छा संगत है तो ये भी हो जाएगा अर्थ, तो यही किया है, कर्ता में भोजनिया ऐसा दिया है। हाँ तो एक ही निष्कर्ष पर पहुंच गए ना। एक शंका और है गुरुजी। हाँ जैसे कि जो असुचि है उनको पढ़ाने से शास्त्र शास्त्र की निंदा होती है जी, लेकिन जो असुचि है वास्तविक ज्ञान तो उन्हीं को आवश्यकता है ना अधिक, जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जान रहे ज्ञान उनके लिए ज्यादा आवश्यकता है। ये तो सही बात है, जानने वालों के ज्ञान लिए ज्ञान की ज्यादा, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है उनको मत पढ़ाओ। अज्ञानी शब्द तो नहीं डाला यहाँ कहीं, ऊपर ये जरूर डाला था अनिदम विदे, जो इसको जानने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, इस जिस विषय को तुम पढ़ा रहे हो और उसको वो सक्षम नहीं हो पा रहा है उसको मत पढ़ाओ। जैसे अवैयाकरण को मत पढ़ाओ, अनुपसन्न माने शिष्य भाव से तुम्हारे पास नहीं आया मत पढ़ाओ। अनिदम विदेवा, जो इसको जानने में सक्षम नहीं हो पा रहा है उसको मत पढ़ाओ। इसका हेतु इन्होंने अपने आप ही दिया कि नित्यम ही अविज्ञातुर विज्ञाने असूया, जो नहीं जान पा रहा है ना वो अपना दोष नहीं देखेगा, वो शास्त्र में दोष निकालेगा, इसलिए हेतु दिया। तो इसमें अज्ञानी की बात नहीं देखी आप, सारे विशेषण ऐसे डाले हैं, सूची नहीं, अप्रमत्त है, मेधावी। मेधावी तो जो ग्रहण करने में सक्षम है ना उसका अर्थ को द्योतन कर रहा है, ब्रह्मचर्य से उत्पन्न, ये सारे विशेषण इस तरह से प्रकट कर रहे हैं कि जो विद्या का भूखा है और जो चाहता है कि मैं विद्यावान बनूं, मैं शास्त्र के निहितार्थ को समझूं, केवल शब्दार्थ समझने की बात नहीं है यहाँ पर, शास्त्र का जो गंभीर अर्थ है उसका जो अंतिम संकेतार्थ है उसको मैं समझूं, वो वहां तक जा रहे हैं, भगवान तक, ब्रह्म तक जाना चाह रहे हैं। तो वहां तक जो सक्षम हो पा रहा है उसको शास्त्र पढ़ाना चाहिए, और तभी ये शास्त्र भी सम्मानित होगा, नहीं तो फिर ऐसा खूब सुनते हुए, अरे पढ़ने वाले भी ऐसे ही होते हैं, बिना पढ़ने वाले भी, ये एक प्रचलन में आ ही रहा है, एक वाक्य खूब आपने भी सुना ही होगा। तो ये उनके लिए मना नहीं कर रहे हैं कि जो पढ़ने में जो अज्ञानी है उसको मत पढ़ाओ, ज्ञान की ज्ञान के जो भूखे हैं सरल हैं और संयत हैं और जिनका जीवन, ये तो फिर व्यवहार में आएंगी ना ये सारी चीजें, जो हमारा स्वभाव है और ये सब, फिर हम उस विद्या को प्रचार करने में बहुत ही मदद कर पाएंगे, उस शास्त्र का प्रचार करने में, कि देखो पढ़ने वाले ऐसे हो जाते हैं इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, हमें हम अपने को भी देखते हैं या इनको भी देखते हैं तो पढ़ने वाले ऐसे हो जाते हैं, या फिर ये पहले ऐसे थे अब देखो ये शास्त्र पढ़ने से ऐसे हो गए, इनके जीवन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया, देखो किसी महात्मा के पास जाने से कोई बदल जाए तो उस महात्मा की बड़ाई होने लगती है, किसी शास्त्र पुस्तक पढ़ने से किसी के अंदर परिवर्तन आ जाए, कितने लोग कहते हैं ना स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़कर हमारे अंदर ये परिवर्तन आ गया, किसी उस अमुक महात्मा की जीवनी पढ़ने से ये परिवर्तन आ गया। ठीक है और कुछ जी? इसमें जो श्लोक है या इन्होंने लिखा है सम उब्रा, सम उब्रा ब्राह्मण ग्रंथ का कोई है, तो ये सम और उ का मतलब नहीं पता इसमें खोला, अलग से नहीं दिया हुआ है सम जी, स्कंद स्वामी ने भाष्य अच्छा। में इन्होंने संदर्भ लिखा, इन्होंने इस पुस्तक के अंदर इन्होंने तो सम उब्रा, आप कौन सा ब्राह्मण बता रहे थे? ये तो इसमें दिया है ना 111 पृष्ठ पर, चंद्रमणि जी ने छांदोग ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण सम उ साम उपनिषद ब्राह्मण, ऐसा तो नहीं? हाँ साम वेद, हाँ वो स गलत छप रहा है जी, शायद सा होना चाहिए वो साम उप, पहला वाला सा होना चाहिए, फिर संहितोपनिषद, फिर ब्राह्मण खंड तीन है, जी जी जो प्रारंभ में हमने अनुबंध चतुष्टय की बात कही थी वो यहां तक पूरी हो रही है, यानी इस शास्त्र का निघंटु और निरुक्त का विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी क्या है और संबंध रूप जो अनुबंध है ग्रंथ का विषय के साथ क्या संबंध है, तो हमने उस समय भी देखा था प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। और दूसरी बात अधिकारी के साथ विषय का क्या संबंध है, बोध्य बोधक भाव संबंध। तो अधिकारी का निरूपण करते हुए ग्रंथकार ने योग्य अधिकारी किसको बतलाया है, यहां आखिरी में बताया है किस किस को पढ़ाना, ये योग्य अधिकारी है, ऐसा ऐसा जो होगा वो इस शास्त्र को पढ़ने का योग्य अधिकारी है। हाँ, हमने चर्चा कर ली थी पहले, यहां पर इन्होंने इनके मुख से जो बात आई है उसको हम दोहरा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस भूमिका भाग के बाद हम निघंटु के पदों को क्रम से व्याख्या करेंगे। गौरिति पृथिव्या नाम धेयम, गौ ये पृथ्वी का वाचक नाम है, क्यों है ये, गौ को गौ क्यों कहते हैं, तो बोलते हैं ये दूरम गता भवति, ये दूर तक फैली हुई है, पहुंची हुई है, गच्छति इति गौ, कर्ता कारक में प्रत्यय हो रहा है, गौ शब्द गम धातु से या गा धातु से दो प्रत्यय कर्ता कारक में हो रहा है, दूरम गता भवति या अधिकरण कारक में प्रत्यय हो रहा है, यच्च अस्यां भूतानि गच्छन्ति, इसके ऊपर प्राणी लोग गमनागमन करते हैं इसलिए भी इसको गो कहते हैं पृथ्वी को। गातेर वा ओकारो नाम करना, दूरम गता भवति तो गम धातु से बना दिया और यच्च अस्यां भूतानि गच्छन्ति कारक भेद करके दिखा दिया और एक दूसरे धातु से भी बना रहे हैं गातेर वा ओ, गलत छप रहा है, गातेर वा ओकार नहीं, गलत तो नहीं है, संधि संधि हो रही है, गा धातु से डो प्रत्यय, गातेर वा ओकार है, वा जमा ओकार, तो ये वौकार बन गया। गातेर वा ओकारो नाम करना, नामकरण माने प्रत्यय, दूरम गच्छति इति गौ, गच्छन्ति भूतानि यस्यां सा गौ, अथापि पशु नाम ई भवति एतस्मादेव, गो ये पद इसी निर्वचन के आधार पे, एतस्मादेव माने इसी हेतु से, इसी निर्वचन से पशु प्राणी के ऊपर भी गो शब्द का अर्थ, ये भी दूर दूर तक जाती है, चलती फिरती है और इसके सहारे से, अस्याम भूतानि गच्छन्ति का अर्थ है इसके सहारे, यस्याम भूतानि इसके सहारे, सहारे इनका जीवन चलता है, ऐसा कुछ अर्थ करना पड़ेगा, हैं? इसके आश्रय से, आश्रय आश्रय भाव संबंध में सप्तमी हो जाएगी, इसके आश्रय से गतिशील होते हैं, ठीक जम गया ना, जम गया ना आपको, ठीक है। तीसरा अथापि अस्याम, इस गो अथापि अस्याम गवि, ये जो गो प्राणी है ना, अस्याम शब्द से गवि गो प्राणी के लिए कह रहे हैं, ताद्धितेन तद्धित विधि के द्वारा जो प्रयोग होते हैं कृत संवत, असंपूर्ण भी संपूर्ण की तरह प्रयोग हो जाता है, तद्धित विधि के द्वारा जो प्रयोग होकर के शब्द बनता है ना, जैसे ताद्धितेन तद्धित शब्द से ताद्धित बनाया, तद्धित संबंधी को ताद्धित कहेंगे, तद्धित अण आदियच को वृद्धि ताद्धित, ताद्धितेन विधिना, ताद्धितेन विधिना, ताद्धित प्रक्रिया से या ताद्धित, ताद्धित विधि के द्वारा, तद्धितांत पद के तद्धित प्रत्यय से कृत्स्नवत, तद्धित प्रत्यय के द्वारा जो संपूर्ण एक शब्द बन जाता है उसके समान अकेले शब्द से भी प्रयोग हो जाते हैं। देखिए जैसे गो शब्द से गव्य बन जाता है ना, गो पैस और यत वन तो ही प्रत्यय गव्य बन गया, गो के विकार को गव्य कहते हैं दूध आदि, तो तद्धित विधि के द्वारा जो गव्य शब्द बनता है और ये एक संपूर्ण शब्द हमारे सामने आता है उस संपूर्ण के समान ही अकेले गो शब्द में भी व्यवहार होता है। अकेला जो गो शब्द है वो भी उस अर्थ को दे देता है जो कि तद्धित विधि के द्वारा एक संपूर्ण शब्द बनता है तद्वत। महाभाष्य में भी कई जगह आता है ना विचित्रा तद्धित वृत्तया, तद्धित प्रत्यय नहीं आया तद्धित का अर्थ दे रहा है। जैसे एक सूत्र है पाणिनि का प्रारंभ में तीसरे पाद में स्वकरण उपाद यमा स्वकरण है, कौन से पद का है ये, आत्मनिपद प्रकरण का है ना, तो उपाद यमा स्वकरण है, वो कहते हैं कि यहाँ स्वीकरण अर्थ है वैसे तो, लेकिन अर्थ स्वकरण ही स्वीकरण अर्थ को च्वी प्रत्यांत के अर्थ को दे रहा है, यदि च्वी कर दें तो स्वीकरण बनता है, पर कह रहे हैं कि वो स्वीकरण अर्थ को स्वकरण शब्द ही दे रहा है। ऐसे और भी मेरे हाँ? वो तो ऐसा हो गया कि स्वार्थ में प्रत्यय कर दिया है, वेदे लोके इति वक्तव्य प्रयुक्तव्य वैदिक लौकिक ऐसा बोल रहे हैं, अर्थात वेद और लोक के वेद के अर्थ में तद्धित प्रत्यय कर दिया वैदिक बन गया, जो वैदिक का अर्थ है वही वेद का अर्थ है, जो लौकिक का अर्थ है वही लोक का अर्थ है, शायद वो अलग प्रसंग हो जाएगा ना, इसका विपरीत हो जाएगा। उदाहरण देते हैं गोभी श्रीणीत मत्सरम, मत्सर कहते हैं सोमरस, उसको श्रीणीत कहते हैं पकाओ, गाय के साथ पकाओ। रवि जो है कान खोल रहा है इस तरफ, जैसे ही मैंने कहा कि गाय के रस के साथ पकाओ, यह गाय का रस ये बता रहे हैं, गाय का मत्सर जो है सोम का, सोम को पकाओ गाय के साथ, इसका अर्थ है गो पया के साथ, गाय के दूध के साथ। आचार्य यास्क जो है इसका अर्थ कर रहे हैं कि यहां पर गो शब्द गाय के रस के लिए दूध के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है, वो उसमें इसलिए केंद्रित है रवि कि मेरे को कोई भी ऐसे बोलेगा तो मैं उसके साथ मुकाबला कर सकूं, कोई पूर्व पक्ष मेरे सामने उठाए कि ये वेद में ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है, तो उसको इसमें इंटरेस्ट है कि मैं उसका मुकाबला कर सकूं। तो गोभी श्रेणीत मत्सरम, यहां पर गाय के विकार दूध के साथ सोम को पकाओ, श्रेणीत मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। 9:96:4 छियानवे है ना, 46 है, 46:4 9:46:4 ये मंत्र दिया है 113 पृष्ठ पर इन्होंने, आधावता सुहस्त्या शुक्रा गृभणीत मंथिना गोभीषणीत मत्सरम सोम पवमान देवता है सुहस्त्या आधावत है, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, छंदस दीर्घ हो रहा है, सिद्धहस्त मनुष्यो सुहस्त्या, तुम अपने अंदर स्फूर्ति पैदा करो, पवित्रता पैदा करो, धाऊ गति शुद्धे हो, गति पैदा करो, शुद्धि पैदा करो, सुहस्त्य सुहस्त्य सिद्धस्त मनुष्यो, तुम अपने अंदर बहुवचन का प्रयोग है, वे कैसे पैदा होगी तो इसका उत्तर दे दिया कि गोभी श्रेणीत गोभी मत्सरम श्रेणीत मंथिना शुक्राग्रभिणीत, और मंथनी से शुक्रा का अर्थ है यहाँ पर मंथिना शुक्राग्रभिणीत, मंथी से जो घी है उसको निकाल कर ग्रहण करो, उसका सेवन करो। दो बात कह दी, मंथी से रई से घी निकाल कर उसका प्रयोग करो और दूध पियो, ऐसे बोल दिया। सुहस्त्या शब्द देखने का वैसे 91 9 46 5 9 46 5 सुहस्त्या कहाँ का प्रयोग है, एक बार स्कंद स्वामी देखिए एक बार। हाँ तो एक वचन है बहुवचन, बहुवचन होना चाहिए। 9 46 9 46 5 ऐसे देता हूं, 9 46 5 क्या कह रहे हो? सुशोभनो हस्तः सुहस्तः सोऽस्यास्तीति सुहस्ति छन्दसि वनिपौ च इति मत्वर्थे ईकारः। अच्छा अच्छा ऐसा है। तत इदं बहुवचनं सुहस्त्यः। सुहस्त्या हे शोभन हस्ता ऋत्विजा, एवं लिखितम् अस्ति अध्वर्युणाम् इदं संबोधनम्। आधावता इस ओर दौड़कर आओ हे सिद्ध हस्त उपासक जनो, सुहस्त्या शुक्राग्रभिणीत शुद्ध सोम को ग्रहण करो, बिलोय सोम के साथ मंथिना, और गोभी श्रेणीत मत्सरम दूध दही के साथ पकाओ, आनंददायक जो मत्सर है सोम है उसको पकाओ। तो ठीक है, ई वनिपो छंदसी है ना, छंद में ई और वनिपो जाते हैं, तो हस्त शब्द से ई प्रत्यय किया तो सुहस्ती शब्द बन गया और उसका बहुवचन में सुहस्त्या हो गया, नदी नद्यो नद्या। ठीक है, सुहस्ती शोभन हस्त वाले, तो सुहस्त शब्द से और वेद में ई प्रत्यय हो जाता है, यस्यति च लोप होकर सुहस्ती शब्द है ये, सुंदर हाथ वाले, और उसका बहुवचनांत सुहस्त्या। आगे देखिए, मत्सर है, मत्सर को मत्सर क्यों कहते हैं, मत्सर तो सोम होता है और मंदते तृप्ति कर्मणा, मदि हर्षे धातु से मत्सर बनता है, तृप्ति देने वाला होता है, और मत्सर का अर्थ लोभ भी होता है, मत्सर एक लोभ के अर्थ में भी आता है। अभिमत्ता एनेन धनम भवती, कहते हैं इस लोभ को मत्सर इसलिए कहते हैं कि लोभ के कारण धन के प्रति मनुष्य जो है धनम प्रति एनेन अभिमत्ता भवती, पागल सा हो जाता है, धनिक पुरुष इसके प्रति पागल सा रहता है, उसको धर्म कर्म कुछ पूर्व जन्म पर जन्म दिखता नहीं है। अभिमत्ता एनेन धनम भवती, एनेन लोभेन इस लोभ के द्वारा धनम अभिमत्ता भवती, धनम प्रति अभिमत्तो भवती, धन के प्रति अभिमत्त होता है। और देखिए पया, इसमें पया शब्द की बात, गोभी पया, पया पिबतेरवा प्यायतेरवा, पया पया क्यों कहलाता है, पयाकार तो दूध होता है, पर इसमें इन्होंने खोजा धात्वर्थ को, खोजा क्रिया को, खोजा कि पया को पया इसलिए कहते हैं कि वो पिया जाता है, या ओप्याई वृद्धो बढ़ाता है, हमारे शरीर को बढ़ाता है वो, इसलिए पया कहलाता है। आप प्यायन्ते जना एन तत्पया, करण कारक में प्रत्यय करेंगे वो प्यायी वृद्धो धातु से पया बन जाएगा, या कर्म कारक में करेंगे तो पियते तत् पया। पा धातु से कारक भेद से एक ही शब्द अलग अलग अर्थों को दे देता है, ये बात अच्छे से हमें बिठा लेनी चाहिए। जैसे एक अर्क शब्द है, सकल सूरत एक ही है, लेकिन अर्क शब्द यदि हम करण कारक में प्रयोग करेंगे तो जिसके द्वारा अर्चना की जाती वेद मंत्र आ जाएगा, और यदि उसी में कर्म कारक में प्रत्यय करेंगे तो अर्क का सूर्य हो जाएगा, उसकी पूजा करते हैं। इद्म शब्द है, जैसे अयंत इद्म आत्मा जात वेद, करण कारक में करते हैं तो जिसके द्वारा प्रदीप्त करते हैं वो, जिसके द्वारा प्रदीप्त करते हैं घी आ जाएगा। कर्म कारक में करेंगे तो इद्म शब्द का समिधा आ जाएगा, तो इसी मंत्र को समिधा दान में भी लगाते हैं और घृताहुति में भी लगाते हैं। तो जब हम अयंत इद्म आत्मा जब बोलते हे जातवेद अग्नि, ये इद्म तेरा आत्मा है, तो वहां इद्म का अर्थ होता है घी, और जब समिधा दान में कहेंगे तो इद्म का अर्थ होता है समिधा। तो ये बड़ा एक तीसरे अध्याय का एक बड़ा ये विशेष वो है, की पॉइंट है ये तीसरे अध्याय का। ये सारा निरुक्त भी इसी के ऊपर टिका हुआ है, तीसरा अध्याय भी निरुक्त भी, ऐसे समझ लो। तो पया पिबतेर वा प्यायतेर वा, तीसरा अध्याय माने अष्टाध्याय का तीसरा अध्याय, पया पिबतेर वा प्यायतेर वा क्षीरम क्षरते है। क्षीर क्यों कहलाता है ये, क्षीर को क्षीर क्यों कहते हैं? प्रसक्तानुप्रसक्त रूप से निर्वचन एक एक दिखाने लगते हैं, प्रसक्तानुप्रसक्त बोलते हैं इसको, कि कोई एक बात आ गई तो फिर दूसरी आ गई तो उसको भी, फिर एक बीच में और बात आ गई तो उसको भी, प्रसक्तानुप्रसक्त। महाभाष्य में भी बहुत ज्यादा इसका इस शैली का प्रयोग है ना। क्षीर शब्द क्षर धातु से बना है, या फिर घसेर व ईरो नाम करना, ये घसलरी अदने धातु से क्षीर शब्द बना है। ये हमारी कमजोरी को क्षरित कर देता है क्षीर। क्षीर को क्षीर क्यों कहते हैं? क्षीरम क्षरते, ये जो है क्षरित कर देता है। किसको क्षरित कर रहा है? क्षरण कर रहा है। किसका क्षरण कर रहा है? क्षरण तो वो कमजोरी का ही कर रहा है। अच्छा, उसको इस तरह से कह रहे हैं, क्षर संचलने, दूध जैसे कि गाय के स्तन से छरता है, झरता है, टपकता है, उस अर्थ में। क्षरति तत् ऊधसा, ऊधस से गाय की ऊंडी से क्षरित होता है। घसेरवा अथवा इसको खाया जाता है, अद्यते इति क्षीरम घसेर ईरो नाम करना, जैसे घस अद धातु है, इसको घस आदेश हो जाएगा, और ये ईर क्षीर बनाना है, उपदालोप हो ही जाता है, इसको कित मान लेंगे, ये जो प्रत्यय है उपदालोप हो जाएगा, और कै को क्षीर, और वसासी वसी घसी नाम जैसे मूर्धन क्षीर। उशीरम इति यथा, जैसे वस धातु से ईर प्रत्यय, ये कित है ईर प्रत्यय, इससे भी पता लगता है कि ईर प्रत्यय कित है। कीर प्रत्यय कर लेंगे तो कीर का ईर कित होने से वसी संप्रसारण हो जाए, गृह जाए वही वधि वष्टि, तो उशीर बन गया। उशीर का अर्थ है जो चाहा जाता है, काम्यते इति, काम्यते, हाँ इसकी कामना करते हैं ना, खस को कहते हैं, खस को, गर्मी आ रही हो तो उसको कामना करते हैं। तो क्षीरम क्षरते घसेरवा, घस मानी जो अद्यते इति कर्म कारक में प्रत्यय, इन शब्दों में हमको ये दृष्टि अपनानी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इससे लाभ हो जाएगा। जब भी कोई शब्द आता है, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, केवल ये वेद की बात नहीं, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो ये शब्द किस कारक में बन रहा है। यदि व्याकरण पढ़ लिया और ये बात एक छोड़ दी तो मैं इतना ज्यादा इस पर बल दे रहा हूं कि व्याकरण पढ़ा ही नहीं है समझ लो, और एक ये बात पकड़ ली तो फिर चाहे सूत्र एक शब्द से सारे व्याकरण के सूत्र नहीं पढ़े और किसी ने इस बात को अच्छे से पकड़ लिया तो समझो कि उसने व्याकरण के तत्व को पकड़ लिया है। और इस शब्द तो अपने स्वरूप को इसी तरह उद्घाटित करता है, जो ये कहा जाता है कि शब्द अपने स्वरूप को उद्घाटित कर रहा है, उसका उद्घाटन का और कोई स्वरूप नहीं है, यही है वो उद्घाटन का। जैसे प्रारंभ में कहते हैं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द और अर्थ संबंध ये नित्य है, नित्य मान करके हम जो है व्याकरण पढ़ रहे हैं तो बोले कि कुतः ज्ञायते एतत् सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द अर्थ संबंध नित्य है, कहां से पता लगा? बोले लोकतः, लोक से जाना हमने कि शब्द अर्थ संबंध जो है नित्य है। तो फिर बोले लोक तो अर्थ प्रयोगते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण किं क्रियते, जब लोक से ही जानते हो तो शास्त्र के लिए क्या इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? लोक से जब जान रहे हो कि ये शब्द अर्थ संबंध नित्य है तो इसमें क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी ज्यादा? तो ये उत्तर दिया कि लोक तो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम, शास्त्र धर्म नियम करता, यही धर्म है कि ये जो इस क्रिया के आधार पर और इस कारक में, कारक या तो छह कारक हैं या फिर भाव, इस अर्थ में ये शब्द प्रयोग होता है, ये धर्म नियम है। शास्त्रेण धर्म नियमा क्रियते, कि ऐसा यदि हम करेंगे तो हम ज्यादा अभ्युदयकारी होगा, यथार्थ रूप में हम पहुंच जाएंगे वहां तक। फिर उदाहरण देते हैं बहुत सारे कि जैसे ऐसे ऐसे लौकिक और वैदिक उदाहरण देते हैं कि कैसे वो अभ्युदयकारी होता है। हाँ जी गुरु जी, क्षीरम का एक बार अर्थ होता है जिसको क्षरण किया जाता है, ये होगा जो क्षरण क्षरित होता है गाय के स्तन से, ऐसा ले रहे हैं जी। अंशुम दुहंतो अध्यासते गवि इति अधिश्रवण चर्मणा, ऐसी एक परंपरा है कि वो गाय के एक वो होती है चर्म होती है। हाँ जी गुरु जी, उदकम अपे क्षीरम कथम, उदकम अपे क्षीरम कथम, उदकम अपे क्षीरम भवती, ये लिखा हुआ है ना आगे भ्राता जी, एतस्मादेव, एतस्मादेव माने सुगंधित्वादेव, जो पीछे हेतु दिया था उसी से, इसमें तो लिखा स्कंद स्वामी में लिखा हुआ है जी। अचर जी, हेतु तो पिछले वाले वाक्य में सुगंधितत्वाद दिया था, काम्यते ही तत् उसको चाहा जाता है, क्यों चाहा जाता है? सुगंधित होने के कारण से। वो तो उशीरम के ऊपर है, क्षीरम के ऊपर थोड़ी, उसके आगे एक और वाक्य यहाँ लिखा हुआ है गुरु जी स्कंद स्वामी में। अच्छा उन्होंने लिखा होगा, इसमें नहीं है। पहला वाक्य ये है काम्यते ही तत् सुगंधितत्वात्, दूसरा वाक्य है उदकम अपि क्षीरम एतस्मादेव। अच्छा अच्छा, परंतु जाले तो सुगंधि गुण न भवति ना गुरु जी, ये एतस्मादेव से क्या ले यहाँ पे, ये पूछना चाह रहे हैं, एक बार आप देख के बता देंगे? इसमें है नहीं, उसमें देखता हूँ, इसमें है क्या, इसमें है क्या? पृष्ठ संख्या 78 पर दूसरे अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति जी, मिल गए। तो पर्याय प्रसक्तम निराह क्षीरम क्षरते क्षरती ही तदूद स घसेरवा ईरो नाम कर्ण अद्यते ही तत् ईर प्रत्यय किंच अयम द्रष्टव्य उपधा लोपार्थम अतएव तत्कार्य विषय उदाहरण उपन्यस्यति उशीरम इति यथा वशे ईरक, ईरक प्रत्यय कर रहे हैं, कृत संप्रसारण सिदम रूपम काम्यते ही तत् सुगंधितत्वात् उदुप, ये अपनी तरफ से कह रहे हैं, अपने जो स्कंद स्वामी अपनी तरफ से कह रहे हैं, उदक को भी क्षीर कहते हैं एतस्मादेव, इसी कारण से उदक को भी क्षीर कहते हैं इसी कारण से, मानी अद धातु वस धातु से, यदि वस धातु से यदि हम क्षीर बना रहे हैं, हाँ वही जुड़ जाएगा, मैं कह रहा हूं उदकम अपि क्षीरम एतस्मादेव, इसी कारण से सुगंधितत्वात नहीं, काम्यते ही तत् इस कारण से नहीं, इससे भी जुड़ जाएगा ना सर जी, वस धातु से इन्होंने ईरक प्रत्यय करके उशीर बनाया, काम्यते ही तत् उदकम अपि क्षीरम, उदकम अपि क्षीरम, क्षीर शब्द उदक का भी एक पर्यायवाचिक क्षीर है, तो उदक को भी क्षीर क्यों कहते हैं, तो फिर वो उस वस से क्षीर बनाएंगे, काम में पड़ेगा जैसे अभी बनाया था उशीर, जैसे घस से बनाएंगे तब तो अलग प्रवृत्ति निमित्त होगा, और वस से बनाएंगे क्षीर ईर। गुरु जी वस से तो उशीर बना रहे हैं ना, क्षीर कैसे बनेंगे, और फिर ये आगे ये कह दिया ना उदकम अपि क्षीरम, उसके समीपस्थ यदि उसके साथ कहते ना, वशे ईरकी के साथ यदि कहते, जी जी इनका तर्क ये है जी कि ये जो है ना बीच में उशीर जो है वो प्रत्यय दिखा दिया और फिर उसके साथ जोड़ देंगे ले जा करके, जो पहले क्षीर दूध के लिए बताया उद्गम अपि क्षीरम एतस्मादे उभौ अश्विभ्याम पय क्षीरेण स्नाता इत्यादिषु दर्शनात्। हाँ फिर घस धातु से ही बनेगा उद्गम अपि, क्षर धातु से या घस धातु से, दोनों से बना सकते हैं जी, क्षर धातु से और घस धातु से, वो पिया जाता है इसलिए उसको क्षीर कहते हैं, या फिर वो क्षरित होता आकाश से इसलिए उसको क्षीर कहते हैं। नामकरण तो अनवर्थ संज्ञा है ना, नाम क्रियते अनेन, नाम बनाया जाता है जिसके द्वारा, धातु के साथ प्रत्यय जोड़ने से, धातु के साथ प्रत्यय जोड़ने से नाम बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अंशुम दुहंतो अध्यासते गवि, ऋग्वेद का एक मंत्र है, दसवें मंडल का 94 सूक्त है, अंशुम दुहंतो अध्यासते गवि, इन्होंने मंत्र दिया होगा, ते सोमाद हरि इंद्रस्य निंसते अंशुम दुहंतो अध्यासते गवि, तेभीर दुग्धम पविवान सौम्यम मध्विंद्रो वर्धते प्रथते वृषायते, ग्रामणा देवता दिए हैं। गो शब्द अधिसवण चर्म मानी सोमरस को निचोड़ कर रखने के लिए गोचर्म निर्मित पात्र बनाया जाता, आप लोगों को पता होगा गोचर्म का पात्र बनाया जाता है या नीचे फैलाया जाता है, उसके ऊपर ग्रावा रखा जाता है, उसके ऊपर फिर वो करते हैं रगड़ते हैं। हाँ जी तो सोमरस को निचोड़ कर रखने के लिए अधिसवण चर्म बोल रहे हैं, सोमरस का अभिशव करने के लिए, रस निकालने के लिए जो चर्म पात्र है उसको अधिसवण चर्म कह रहे हैं। अंशुम दुहंतो अध्यास्ते, ये मंत्र है, अंशु क्यों होती है, बोले सम अष्ट मात्र होती, व्याप्त मात्र होती, जैसे पीते हैं तो शांति देता है, अष्ट मात्र मानी व्याप्त मात्र है, जैसे शरीर में जाता है तो वो शांति देता है। अननाय सम भवती थी वा, अनन के लिए, अनन मानी खाने के लिए वो कल्याणकारी होता है। चर्म चरतेर वा उच्चरितम भवती थी वा, चर्म को चर्म क्यों कहते हैं कि वो चर धातु से सारे शरीर के ऊपर पहुंचा हुआ है, उच्चरितम या उससे गाय या भैंस के पशु उससे उछेड़ा जाता है, जब मर जाता है ना तो उसकी चर्म को ऐसे उधेड़ा जाता है उसको, उच्चरितम भवती इति वा, चरतेरवा तो सारे शरीर पर फैला हुआ होता है। कौन वो ऋत्विक रगड़ते हैं, उसको पिलाते हैं ऋत्विकों को, चमड़े पर थोड़ी, ग्रावा पत्थर के ऊपर नीचे चमड़ा रखा हुआ है, उस पर पात्र रखा है और उसमें घोट रहे हैं। हाँ गाय का, गाय का चमड़ा गुरुजी गाय का ही क्यों प्रयोग करते हैं? वो कोई एक प्रक्रिया है उनकी, प्रतीक बनाया होगा कोई एक सिंबल। जी जी 10.94.9 दस, अच्छा 10.94.9 है ना? तेसो मादो हरि इंद्रस्य निंसते। सोमादय का अर्थ है सोम का भक्षण करने वाले, इंद्र से हरि दोनों अश्रु, इंद्र के जो दो अश्व हैं, ये तो इसको बोलते हैं आख्यान के रूप में ये वर्णन है। निरुक्ता पढ़ेंगे तो जगह जगह आख्यान समया माने सिंबोलिक प्रतीकात्मक जो अर्थ हैं वो सारे आख्यान पक्ष में जाएंगे। एक इंद्र है उसके दो घोड़े हैं और वो सोम पीता है, तो वे सोम भक्षक इंद्र के जो दोनों अश्व हैं, ज्ञान और कर्म, ये जो इंद्र आत्मा है इसके दो अश्व ज्ञान और कर्म होते हैं। तेसो माद दोनों अश्वों को, इंद्र के दोनों अश्वों को तेसो माद निंसते प्राप्त करते हैं। अंशुम दुहंत अध्यासते गवि, अंशु का दोहन करते हुए गोचर्म के ऊपर आसीन होते हैं, गवि का अर्थ है या गोचर्म। ते भी दुग्धम पपिवान सौम्यम, उनके द्वारा दुग्धम मानी दुहे हुए मधु को, सौम्यम मधु सोम संबंधी जो मधु है उसको पपिवान पीने वाले। इंद्रो वर्धते प्रथते वृषायते, तीन क्रियाएं दे दी, इंद्र बढ़ता है विस्तीर्ण होता है, वृष का जैसा व्यवहार करता है। इस व्याख्याकार को आपको सुनाता हूं, आनंद रस का पान करने वाले उस सोम का समन करते हुए ज्ञानी विद्वज्जन योगासन रूपी गोचर्म पर आसीन होते हैं। योगासन रूपी, रूपी जहां भी आएगा वो एक प्रतीकात्मक अर्थ बना दिया, विद्वज्जन योगासन रूपी गोचर्म पर आसीन होते हैं और परमेश्वर के ज्ञान और कर्म, देखो वही आ गया, परमेश्वर के ज्ञान और कर्म दो घोड़ों का स्पर्श करते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा सवन करके समर्पित किए हुए उस माधुर्य युक्त भक्ति रस का इंद्र पान करता है। उनके द्वारा समन किए हुए, समर्पित किए हुए उस माधुर्य युक्त, उसे पीकर वो परमेश्वरीय आत्मा बढ़ता है, विस्तार को प्राप्त करता है, वृष की तरह बलवान होता है। यहां पर कहा वर्धते प्रथते, जलों को बरसाने वाले मेघ की तरह सब पर सुखों की वर्षा करने वाला हो जाता है, वृषायते, वो जो है विस्तार को प्राप्त होता है, प्रथते और वर्धते, वो बढ़ता है मानी वो आत्मा बढ़ता है, विस्तार को प्राप्त होता है और विष वृष की तरह बलवान होता है। तो यहां सोम के भक्षण करने वाले कौन हो गए? नहीं, आनंद रस को पान करने वाले सोम आदह, वे सोम का भक्षण करने वाले, सोम का समन करते हुए ज्ञानी विद्वजन गोचर्म पर आसीन होते हैं। हम जो साधक लोग हैं वही यहां पर सोम आदह होंगे, सोम का सवन करने वाले करते हुए ज्ञानी विद्वज्जन, जो ज्ञानी विद्वज्जन है सोम का भक्षण करने वाले, वो गोचर्म पर आसीन होते हैं, मान योगासन रूपी गोचर्म पर। ऐसे कैसे जोड़ा ये तो थोड़ा विचार करने की बात है, योगासन रूपी गोचर्म पर आसीन होते हैं और परमेश्वर के इंद्रस्य हरि निंसते, परमेश्वर के ज्ञान और कर्म रूपी दो घोड़ों को स्पर्श करते हैं, निंसते प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं, स्पर्श करते हैं मानी यहां पर प्राप्नुवंती प्राप्त करते हैं। निंस धातु छूने अर्थ में है पर यहां प्राप्त करने अर्थ में आ जाएगा। ते भी दुग्धम पपिमान सौम्यम मधु, ते भी मानी उनके द्वारा, किनके द्वारा, उनके द्वारा सवन करके समर्पित किए हुए इस सौम्य मधु मानी माधुरी युक्त जो भक्ति रस है, ते भी दुग्धम पपिवान, जो इंद्र है उस सौम्य मधु का पपिवान पान करने वाला होता है, वो जो सोम भक्षक हैं मानी सोमाद हैं, उनके द्वारा दुहा हुआ, साधकों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा दुहा हुआ जो सौम्य मधु है उसको इंद्र पीता है। इंद्रो वर्धते, और पीने के बाद इंद्र बढ़ता है, विस्तार को प्राप्त होता है। वृषायते, वृष जैसा व्यवहार करता है, वृष मानी बादल को भी कहते हैं, जलों को बरसाने वाले मेघ की तरह सब पर सुखों की वर्षा करता है और बलवान हो जाता है, वृषायते का ये भी अर्थ है। तो यहां पपिवान क्रिया है लिट लकार की और छंद से लुंग लंग लिटा है, सामान्य करके होता है लुंग लंग लिट। तो ते भी दुग्धम पपिवान सौम्य मधु, उनके द्वारा दुहा हुआ जो सौम्य मधु है उसका इंद्र पान करता है, और इस तरह वो पान करने के बाद इंद्रो वर्धते प्रथते वृषायते। हाँ, आख्यान बोला मैंने, कथा और आख्यायिका वाला वैसा ले सकते हैं जैसे कहानी टाइप होती है, भेद है उसमें कथा और आख्यायिका में, वो वैसी आख्यायिका ले सकते हैं। आख्यान जो है मानी मूर्त जैसा वर्णन किसी अमूर्त तत्व का, उसको तो अमूर्त तत्व इतना ही समझ लो, अमूर्त तत्वों का मूर्त जैसा वर्णन। वहां तो ऐसा लेते हैं गद्य काव्य पद्य काव्य में कि आख्यायिका सच्चाई के आधार पर और कथा काल्पनिक। तो आगे जो है अंशु समष्ट मात्र भवती अननाय संभवती चर्म चरते उच्चरितम भवती अथापि चर्म च श्लेष्मा च गोभी सन्नद्धो शिवीर यस्व इति रथ स्तुतो। रथ की स्तुति में ये वाक्य बोला जाता है, गो की जो वो होती है ना चर्म, या उसका जो श्लेष्मा होती है आंत होती है, उसके द्वारा उसको बांधा जाता है, उसको जो रथ होता है मजबूती के कारण से बांधा जाता है, वो टूटता नहीं, बहुत ही मजबूत होता है। तो गो भी सन्नद्धो असि वीड़यस्व इति रथस्तुतो। अथापि स्नाव च श्लेष्मा च, और स्नाव और श्लेष्मा इसके लिए भी गो शब्द का प्रयोग होता है, गो भी सन्नद्धा पतति प्रसूता इशु स्तुतो, जो बाण होता है उसकी स्तुति में ये वाक्य बोला गया है। हाँ जी बोलिए। ओम गुरुजी, इस पहले जो मंत्र की व्याख्या की आपने, हाँ, उसमें दूसरे तरह अर्थ किया, कवि मतलब सामान्य रूप से चर्म हुआ, तो इस अर्थ में जिस प्रकार का आप बुद्धि और कर्म इस प्रकार का अर्थ कर रहे थे, तो गवि का वहां क्या अर्थ लेंगे? जो जो मैंने अर्थ सुनाया था उसमें, हाँ, उसके आधार पर गवि का क्या अर्थ लेंगे? वही गोचर्म लिया है पर उसको रूपक के रूप में बना दिया। तो जैसे हरि इंद्र से कहा तो उसमें तो आपने घोड़े सामान्य रूप से अर्थ निकलता है, बुद्धि और ज्ञान और कर्म लिया, इसी प्रकार इस प्रकार का अर्थ करते हुए गवि का क्या अर्थ निकलेगा? वही लिया है, वही लिया, अधिश्रवण चर्म गोचर्म के ऊपर बैठे हुए, तो उसको रूपक में दिखा दिया कि योगासन रूपी गोचर्म पर बैठकर, योगासन रूपी गोचर्म पर बैठे हुए ऐसे अर्थ कर दिया। अध्यासते दुहंत अंशुम दुहंतो अध्यासते, उस रस का दोहन करते हैं, भगवान का जो रस है ना उसका दोहन करते हैं, सोमरस का दोहन करते हैं, भक्ति रस का दोहन करते हैं। इन्होंने पहले मंत्र के ते के साथ अद्रया का प्रयोग है तो वहां आकृष्ट होगा। अद्रया का विशेषण सोमादय, जिसका सोम भक्षक होता है। अद्रया का निर्वचन अदंती इति अद्रया, ऐसा किया जाएगा। मानी कर्ता कारक में अद्री शब्द बनाएंगे, जो भक्षण करने वाले सोम का सांकेतिक अर्थ भी हो जाएगा। ग्रावा एक वो होते हैं, प्रस्तर होते हैं, अद्री जैसे पहाड़ होता है उसका एक खंड होता है ग्रावा। ते सोमादा, वे सोम करने, सोम का पान करने वाले भक्षक, आनंद रस का पान करने वाले, वैसे अच्छा लग रहा है सोमादय, आनंद रस का पान करने वाले वे साधक गण इंद्रस हरि निंसते, इंद्र के जो हरि हैं ज्ञान और बल उनको स्पर्श करते हैं, प्राप्त करते हैं। अंशुम दुहंता गवि अध्यास्ते, और अंशुमनी सोम रस को गोचर्म के ऊपर बैठे हुए उसका निचोड़ते हुए स्थित होते हैं, और ते भी सौम्यम मधु, उन साधकों के द्वारा जो सौम्य मधु है उत्पन्न किया जाता है, इंद्र उसका पान करता है। तो जब साधक लेंगे तो हमारा मन इंद्रियां प्राण ये सब कुछ उसमें सम्मिलित होगा, और इंद्र माने आत्मा या परमात्मा, ऐसा अर्थ जाएगा। यहां पर गो भी सन्नद्धो असि, ये इसकी रथ स्तुति में गो शब्द का प्रयोग किया, और गो भी सन्नद्धा पतति प्रसूता ईशु, बाण की स्तुति में इस मंत्र का प्रयोग किया कि जो स्नाव होती है ना, तांत होती है उसकी, जो उसके अंदर एक एक ऐसे तांत निकलती है अंदर, उसको जब काटते हैं पशु को एक एक ऐसे जैसे रस्सी होती है ऐसे निकलती है, और वो बहुत मजबूत होती है, तो उससे ये बांधने की बात कर रहे हैं, और रथ में प्रयोग करने का, और उसको ईशु बाण की स्तुति में बाण को बनाने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। उसको अंदर अंदर शंका हो रही है कि ये पशुओं के इसका क्यों प्रयोग कर रहे हैं, पशुओं के इसके पशु के जो ये अलग अलग अंग हैं इनका प्रयोग क्यों कर रहे हैं। मरने के बाद तो फिर किया ही जा सकता है ना, मार करके नहीं करना चाहिए, जब मर ही गया तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। हाँ बोलिए। जैसे ये गाय पृथ्वी का नाम है, जैसे इसका लक्षण ऐसे घटा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर से भी लोहा निकालते हैं, फिर उससे लोहा से फिर तार आदि बनाते हैं, फिर उस तार से रथ को बांधते हैं तो मजबूत होता है वो। पर ये साफ साफ कह रहे हैं ना, चर्म च श्लेष्मा च, ऐसे बोल रहे हैं ना। अब हम ऐसे तो समझ सकते हैं ना, समझने की आवश्यकता नहीं ना, जब ये मरने के बाद हमारी संगति लग रही है कि मरने के बाद हम जो है उसको प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा इसमें हानि नहीं देख रहे हैं, इसमें हानि नहीं देख रहे हैं। पशु के मरने के बाद यदि उसका कोई अंग प्रयोग कर लिया गया तो इसमें ये हानि नहीं देख रहे हैं। रेगी टाइम से तो ज्यादा मारेंगे तो फिर वो ज्यादा आवश्यकता होगी और काटेंगे, फिर इसका कुछ और समाधान देना चाहिए। तो और समाधान खोज करो, हम भी करेंगे, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप पर ही डाल रहे हैं, हम भी करेंगे, आप भी करो, और कोई समाधान यदि मिलता है तो। ज्यापि गौर उच्यते, हाँ जी गुरु जी, ये जो आगे वाले उदाहरण है ये सारे उसी का विस्तार है क्या? ताधितेन कृष्ण वन निगमा भवन्ति, जी जी सारे उसी के उदाहरण है आगे वाले, ये जो वृक्षे वृक्षे नियता, हाँ उसी का विस्तार दे रहे हैं। हाँ जी, अध्यासते गवि गोभी और वृक्षे वृक्षे नियता अमीमयत गौ स्ततो वया प्रपतान पुरुषादः, ये सारे उसी के बन रहे हैं। आदित्योपि गौरुच्यते, आगे भी इसी तरह से चल रहे हैं, दस अर्थ दिखा रहे हैं ये। तो इनमें से ज्यापि गौरुच्यते, ये जो ज्या होती है ना उसको भी गौ कहते हैं, धनुष की डोरी ज्या, धनुष की डोरी। गव्या चेत ताधितम अचेत न गव्या गमयती असून, कहते हैं वो यदि गो की बनाई जाएगी ना तब तो ठीक ही है। गव्या चेत ताधितम, ये जो ज्या को गो कैसे कह रहे हैं, यदि वो गाय की तांत से निर्मित है, गाय की जो तांत है उससे यदि धनुष की डोरी जो हम वो करते हैं बांधते हैं तो वो ताधित हो जाएगी उपयुक्त नियम से, जो कि कृष्ण और निगमा भवंती वाली प्रक्रिया से। और यदि गव्य नहीं है और फिर गौ शब्द का प्रयोग हो रहा है, भैंस आदि की है, तो गमयती असून इस करके वो गो हो जाएगी। इशून बाणों को जो है दूर फेंकती है, मान लीजिए भैंस की तांत को ले लिया उसको गौ कैसे कहेंगे, तो गमयती इशून इति कृत्वा गौरुच्यते, अथवा वो समानता से भी अर्थ होते हैं ना, उपमा से भी शब्दों के अर्थ लिए जाते हैं। वृक्षे वृक्षे एक उदाहरण दे रहे हैं मंत्र का 10, 27, 12। वृक्षे वृक्षे इंद्र सूक्त का मंत्र है, वृक्षे वृक्षे नियता गौ अमीमयत। संग्राम में जब धनुष पर चढ़ा हुई ज्या जो है खींचने पर जब अमीमयत मानी शब्द करती है, पुरुषादय वयः प्रपतान, और जो शत्रु पुरुष हैं, पुरुषों को खाने वाले संहार करने वाले जो बाण हैं, पुरुषादय वयः प्रपतान, पक्षियों की तरह, प्रपतान का अर्थ है उड़ते हैं, क्रियापद है प्रपतान। प्रपतान क्रिया वैसी है, लेट लकार की क्रिया है, प्रपतान प्रपतंती प्रपतान, लेटो डाटो, छांदस लोप हो गया, ई का इतो इतश्च लोप परस्मै पदेषु और तय का सेवांत लोप, प्रपतान प्रपतंती बोलते हैं ना, भविष्यत भविष्यत भविष्याति भविष्यत भविष्याति भवति भवाति भवन भवान, उस तरह से ये भविष्यन्ति भविषान्ति भाविषन्ति भाविषान्ति भविष्यन् भविषान् भाविषन् भाविषान्, प्रपतान प्रपतान पुरुषादय वया, पुरुषादय वया ये समान अधिकरण है, पुरुषादय वया प्रपतान, अथेदम विश्वम भुवनम भयाते, ये सारा संपूर्ण शत्रुवर्ग भयभीत हो जाता है, इदम विश्वम भुवनम शत्रुवर्ग भयभीत हो जाता है। ऋषय इंद्राय सुनवन शिक्षत, उस वेदवेत्ता राजा का अभिषेक करता है अतः उसे कर देता है। ऋषय इंद्राय सुनवन च शिक्षत, शिक्ष धातु देने अर्थ में आती है, पहले भी आ चुकी है। 10, 27, 12 एक और दिखा देते हैं इसका भी अर्थ। एक बार इस मंत्र को सामने रखो, आपके पास ही है उसी को, अपने जो चंद्रमणि जी है ना, दस सत्ताईस बाईस। वृक्षे वृक्षे इंद्र नाम से पुकारे जाने वाले उस परमेश्वर की असंख्य भुजाएं हैं। इन्होंने अर्थ ऐसा कर दिया, इंद्र के नाम से पुकारे जाने वाला जो परमेश्वर है उसकी असंख्य भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजा में दुष्ट आसुरी संगति शक्तियों के संहार करने के लिए वृक्ष की शाखा से बना धनुष है। वृक्षे वृक्षे प्रत्येक धनुष पर निबद्ध ने नियता मीमयत गौ, उसकी जो धनुष की टंकार है उसने शब्द किया, बाण रूपी पक्षी प्रकर्षता से छूटे, बाण रूपी जो पक्षी हैं वो प्रकर्षता से छूटे पुरुषों को खाने के लिए, पुरुषादह पुरुषों को खाने के लिए छूटे, अथेदम विश्वम भुवनम भयाते, इसलिए सारा जगत भय खाता है। इंद्र के लिए सवन करता हुआ, इंद्राय सुनवत, इंद्र के लिए सुनवत सवन करता हुआ ऋषय मानी क्रांतदर्शी को हवि देता हुआ, शिक्षत मानी हवि देता हुआ, प्रत्येक धनुष पर गो की खाल से बनी डोरी टंकार कर रही है, जिससे दुष्ट मनुष्यों को खाने वाले, उनको मार गिराने वाले बाण रूपी पक्षी उड़ रहे हैं। सारा प्राणी जगत त्रस्त है और भय के कारण उस ऐश्वर्यशाली के लिए सोम का सवन कर रहा है। क्रांतदर्शी उस परमेश्वर को आहुति प्रदान कर रहे हैं। ऋषय क क्रांतदर्शी उस परमेश्वर को, ऋषय, ऋषि शब्द यहां पर परमेश्वर के लिए, क्रांतदर्शी उस परमेश्वर के लिए शिक्षत अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं। सारा प्राणी जगत त्रस्त है भय के कारण, ऐश्वर्यशाली के लिए सोम का सेवन कर रहा है और उस परमेश्वर के लिए आहुति प्रदान कर रहा है। हाँ जी, किसके? अथ अथेदम, अच्छा इसको पूछ रहे हो, कई सारे अर्थ हैं। अथेदम विश्वम भुवनम भयात, इसलिए, यहां तो इसलिए अर्थ है, आरंभ हाँ, इन्होंने बोला ना एक वाक्य, क्या बोला? चलो मैं लिख देता हूं, अथ, हाँ बोलिए, हाँ जी, आनंतर्य मंगल और कार्त्स्नेषु, कार्त्स्नेषु अथो और अथ दो शब्द हैं, अथो और अथ ये दो शब्द इतने अर्थों में हैं, है जी, आरंभ आनंतर्य मंगल कार्सन्य अथ, है जी, प्रश्न आरंभ है क्या? प्रश्नारंभ आनंतर्य मंगल कार्सनेशु अथेदम विश्वम भुवनम, और इसके बाद ये ऐसे अथ अनंतर हो जाएगा, वृक्षे वृक्षे धनुषी धनुषी, ये अर्थ है, वृक्ष का अर्थ धनुष कैसे हो गया, ये भी एक लक्षणा से समझ सकते हैं, उस तद्धित की प्रक्रिया से ही समझ सकते हैं, ताधितेन कृष्णवत निगमा भवन्ति, वृक्ष से बनाए हुए को भी वृक्ष कह रहे हैं, वृक्ष के जो शाखा से जो धनुष बनाया है, हाँ वो तो ठीक है, वो वृक्ष छेदने, तो वृक्ष किस लिए कहलाता है, वृषनाथ, पर मैं ये कह रहा हूं कि वृक्ष का अर्थ धनुष कैसे कर दिया, जैसे गो का अलग अलग अर्थ कर रहे हैं ऐसे कर दिया, प्रत्येक धनुष के ऊपर चढ़ी हुई जो प्रत्यंचा है छेदन अर्थ वाली वृष धातु से बना दिया वृक्ष, और ये वृक्ष जो है वृत्वाक्षाम तिष्ठति से भी बनता है, व्री धातु से पृथ्वी को घेर करके रहता है, वृत्वाक्षाम तिष्ठति, क्षाम माने पृथ्वी में, और एक और कारण बता रहे हैं, हाँ बस दो ही बताए, वृक्षो वृषनाथ वृत्ता वृत्वा क्षाम तिष्ठती तिवा, क्षा शब्द आया उसको दिखा रहे हैं कि क्षा क्षा क्यों कहलाती है, क्षीयतेर निवास कर्मणा, क्षी निवास से धातु से इस पर निवास करते हैं इसलिए इसको क्षा कहते हैं, नियता अमीमत गौ शब्दम करोति, नियता अमीमत अमीमयत, इसका अर्थ कर रहे हैं ये जो नियता मानी चढ़ी हुई जो प्रत्यंचा है, मीमायति धातु शब्दार्थक है, अमीमयत शब्द करती है, मीमायति शब्द कर्मा, ततो वयः प्रपतन्ति पुरुषान अदनाय, पुरुषादय का अर्थ है पुरुषों को खाने के लिए, वया का अर्थ है बाण, वी धातु से वया शब्द बनता है, वीरिति शक्नी नाम वेतिर गति कर्मणा, अथापि इशु नाम यह भवति तस्मादेव, और इशु नाम भी होता है वया इसी हेतु से, गति करने वाली धातु से ही वी शब्द से प्रत्यय करके वी, वी दीर्घ इकार वाली है, वी और प्रत्यय कर लेंगे ई प्रत्यय और डित कर देंगे, डित कर देंगे से इसका लोप हो गया तो वी बन गया, ई प्रत्यय डित कर देंगे तो टी लोप होकर के और वी बन गया, पक्षी के लिए वी, और अथापि इशु नाम ई बहुत तस्मादेव, इसी कारण से इस वी का इशु भी अर्थ होता है, आदित्योपि गौर उच्यते, अच्छा ये तो पूरा हो गया, इन्होंने इस मंत्र में ये दिखा दिया कि वृक्षे वृक्षे नियता अमि मायत गौ, गौ का जो अर्थ है धनुष, धनुष पर नियत रूप से ये धनुष की जो प्रत्यंचा है ज्या के लिए यहाँ गो शब्द का प्रयोग हो रहा है वो शब्द कर रही है। ततो वया प्रपतान पुरुषादय, और इसके बाद जो है पुरुषों को खाने के लिए ये जो पक्षी हैं प्रपतित हो रहे हैं, गिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। आदित्योपि गौर उच्चते, आदित्य को भी। हाँ जी जी, यहाँ निघंटु में जैसा था कि ज्या शब्द पृथ्वी के नाम में आएगा तो उसका तो कोई लेश भी इन्होंने बताया नहीं है। इन्होंने ये बताया ज्या शब्द गौ शब्द ज्या के अर्थ में आएगा, पृथ्वी का तो कुछ भी नहीं आया इसमें। वहां तो हमने निघंटू से ये समझा था कि ये सब पृथ्वी के नाम है, यानी ज्या शब्द का प्रयोग हम पृथ्वी के अर्थ में कर सकते हैं, पृथ्वी का अर्थ लेने के लिए। तो उस तरह का तो कोई भी संकेत नहीं मिला है। वेद में जहां मंत्र में ज्या आएगा जी तो पृथ्वी अर्थ कर लेंगे, लेकिन यहाँ एक गो शब्द का अर्थ ज्या करके दिखा रहे हैं तो उसको तो नहीं खोला इन्होंने, उसको नहीं खोला, कोई व्याख्या नहीं की इन्होंने, उसको नहीं खोला है। गोगमाजमा क्षमा वो 21 नाम पृथ्वी के हैं, एक बात कह दी। अब ये गो के ऊपर चल रहे हैं कि गो का ये भी अर्थ होता है, ये भी अर्थ होता है। जो एक दिन आपने पूछा था ना कि गो शब्द किसी अन्य अर्थ में भी आता है, उसका अब यहाँ पर हमें संकेत मिल रहा है कि अन्य अर्थ में भी आता है। गो का अर्थ ज्या भी होता है, आदित्य भी होता है, गो का अर्थ धनुष की डोरी भी होती है, श्लेष्मा भी होती है। ये उस समय मैंने बताया था, ये संकेत किया था कि ये स्वयं ही कह रहे हैं कि गो के कितने सारे अर्थ हैं। गो का अर्थ पृथ्वी बता करके भी और अर्थ बता रहे हैं, और 10 अर्थ बताए हैं इन्होंने गो शब्द के, और 4-5 अर्थ और भी छोड़ दिए हैं इसी तरह से, और भी बता दिए। तो जी बाकी के जो शब्द हैं पृथ्वी नामवाची में, उनको किसी को भी पृथ्वी का नामवाचक तो यहाँ कहीं नहीं बताया। नहीं, वो तो आगे आएगा, आगे जो है अभी तो गो की बात चल रही है। गो जब पूरा खत्म होगा तब फिर दूसरी बात उठाएंगे कि ये शब्द भी पृथ्वी के लिए आता है, ये शब्द भी पृथ्वी के लिए आता है। अभी तो केवल गो का ही निमटारा करने में लगे हुए हैं कि गो शब्द कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, गो शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो ये पूरा होने के बाद फिर दूसरा गो गमा शब्द को पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे नहीं, पर जैसे देवराज यज्वा ने वो उदाहरण कुछ खोजे हैं, निघंटु के व्याख्याकार हुए हैं एक देवराज यज्वा, और वहां से छपी है ये पुस्तक रेवली से, तो उन्होंने फिर वो मंत्र दिखाए हैं कि इस मंत्र में जितना उनको मिले, और बाकी यूं कह दिया कि ये तो मुझे मिल नहीं रहा है, ये तो मुझे मिल नहीं रहा है इस शब्द का कहां पर, कुछ मंत्रों के कुछ शब्दों के बारे में ये कह दिया कि मिल नहीं रहा। तो वहां पर मंत्र दिखाए हैं, उन मंत्रों में उसका वो अर्थ हम दिखा सकते हैं। जैसे गमा शब्द का प्रयोग है, गो गमा जमा, तो ये शब्द वहां जाकर के हम दिखा सकते हैं उस मंत्र में। ये तो केवल एक गो को पकड़ करके व्याख्या करके हमको समझा रहे हैं कि बस गो शब्द का अर्थ है ऐसे ऐसे, तो गो के कई सारे अर्थ दिखा रहे हैं, दिखाते चले जा रहे हैं। तो उनमें से एक ये भी दिखा दिया इन्होंने कि हाँ वांग नाम में भी है, तो ये दिखा दिया इन्होंने। तो यहाँ पे कृकार्ष ने शुअत हो था ऐसे ही लिखेंगे या यणादेश हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा अच्छा, मैंने गलत कर दिया। ठीक है, हैं कहाँ पर? अथो निपात के कारण। ठीक है, ऐसे कर देंगे, कर रखी। नहीं, वो ओदंत निपात कह रहे हैं, नहीं वो ओदंत निपात। तो ये शेष हम कल चर्चा कर लेते हैं आदित्य की आगे। हम वो कर सकते हैं फिर, वो देख सकते हैं। ओ गुरुभ्यो नमः। अभी वो आया नहीं है शायद, है ना निघंटू? आपकी पुस्तकें तो आ गई ना, वो रखा था उसमें नाम लिखा हुआ। अच्छा अच्छा जी जी।